Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Nahanap mo na ba ang second channel ko? Hanapin po ang Papa Dudut Vlogs at mag-subscribe na. Sa pagpasok ng pandemya ay tila nauso na rin ang pag-aayos at pagpapaganda ng bahay ng ilan. Mas nagkaroon kasi ng maraming oras para gawin ang mga bagay na hindi nila nagagawa bago magkaroon ng pandemic. Ang pagpapaganda ng bahay ay nakakagaan ng pakiramdam. Lalo na't nakita mo na ang resulta ng inyong pinagpaguran. Ngunit paano ko ang bagay na iyong inaayos at pinapaganda ay meron palang kwento ng kababalaghan? Ipagpapatuloy mo pa ba ang pagpapaganda ng bahay na ito? Kahit tila may tumututol sa iyo na gawin yon. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at pati na rin sa lahat ng mga listeners. Isa ako sa libu-libong nakikinig at nakasubaybay simula nang magkaroon ka ng YouTube channel. Mas lalo akong nahook sa channel mo na mag-start kang mag-share ng nakakatakot na kwento mula sa inyong mga sender. Kung hindi kasi naitatanong ay fan talaga ako ng horror movies and stories, Papa Dudut. Never kong naisip dati na isa na ako sa mga susulat sa inyo at magbabahagi ng kwento ng katatakutan. Ako nga pala si Jesse, isa akong makeup artist slash hairdresser. At hindi sa pagmamayabang ay mga artista ang karamihan sa mga inaayusan at pinapaganda ko. 27 years old na ako at mag-isang naninirahan sa isang condominium. Independent na kasi ang peg ko ngayon. Bago ko pala simulan ang aking kwento ay gusto kong sabihin na gay pala ako, Papa Dudut. Ako yung bakla na nagbibihes pambabae o crossdresser. College pa lamang ako ay hilig ko na talaga ang makeup at magdress up. Tuwang-tuwa ako kapag napapaganda ko ang aking sarili. Kaya kapag meron akong free time ay nanonood ako dati ng mga makeup tutorials sa YouTube. Nang medyo matuto ako ay nag-enroll ako sa isang school para matuto na talaga ako. Naisip ko kasi na okay siyang gawing career at hindi nakapagsisisi na pinush ko ang pagiging makeup artist kasi malaki ang naitulong nito sa aking family at higit sa aking sarili. Bukod sa nakakapagpaganda ako ng ibang tao ay nagkakaroon pa ako ng maraming friends. Maraming artista rin akong nakilala na dati ay sa TV ko lamang sila nakikita. Ang iba sa kanila ay naging kaibigan ko rin. Hindi lang mga artista ang naging kaibigan ko, Papa Dudut. Meron din sa ibang professions. Nagme-makeup din kasi ako sa mga debut at wedding. Isa sa mga naging super close ko na client ko noon ay si Rhea. Ako kasi ang nag-makeup at nag-ayos ng buhok niya noong ikasal siya kay Arjun. Sobrang nagustuhan niya ang pag-aayos ko sa kanya kaya palagi niya akong nire-recommend sa mga kakilala niya na kailangan ng serbisyong ino-offer ko. Sa dami nga ng kakilala niya ay halos buwan-buwan akong may racket ng dahil sa kanya. Kaya naman naging magkaibigan talaga kami ni Rhea. Magka-same vibes kami at nagkakasundo sa napakaraming bagay. Fan din ako ng love story nila ng asawa niya kaya kahit si Arjun ay naging friend ko na rin. Grabe din kasi ang pinagdaanan nila, Papa Dudut. Bago sila nagpalitan ng I-do sa simbahan, hayaan mo at ihimukin ko siyang ishare sa programa mo ang love story nila. Balik na tayo sa kwento ko, Papa Dudut. Nabanggit ko sina Rhea at Arjun kasi sila ang dahilan kung bakit ako naka-experience ng nakakatakot na karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Last year ay nauso yung mga bahay na pinapaganda at pinaparenovate dahil sa isang kilalang Facebook group. Nakita ko rin ang group na yon at talagang pagandahan ng mga member ng kanilang bahay. Maganda rin kasing marami nagkakaroon ng ideas para sa sarili nilang bahay kung paano nila yon mapapaganda. Parehas na interior designers si Rhea at Arjun. Tapos si Arjun ay nakapagtapos ng architecture pero mas nag-focus sa interior designing. Nagkaroon sila ng project sa May Quezon Province. Nabanggit nila yon sa akin nang minsan kaming lumabas para mag-samgyupsal. Sulitin na natin tong samgyupsal na ito dahil next week ay matagal kaming mawawala ni Arjun. Pupunta kami sa Quezon Province at may project ako doon. Isang rest house na malapit sa beach, ang sabi pa ni Rhea. Akala ko naman mag-a-abroad kayo sa pagkakasabi mo ng matagal, ang natatawa kong sabi. 1 month kasi o baka mas matagal pa kaming mawawala. Malaki yung bahay, luma na. Gustong ipamodernize nung may-ari para gawing beach house. Okay nga naman para mapagkakitaan kesa hindi napapakinabangan, ang turan pa ni Arjun. Nakakalungkot naman, matagal pala kayong mawawala. Hindi ako sanay na hindi tayo nakikita every week . Malungkot kong wika. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Pwede naman. Yun nga lang, isang buwang kang walang kikitain, pabirong sabi pa ni Rhea. Joke lang yung sinabi ni Rhea pero sineryoso ko, Papa Dudut. Sakto na noong nakaraang linggo pa ako naghahanap ng lugar kung saan ako pwedeng magbakasyon. Tapos ang gusto ko ay may dagat. Beach lover kasi ako. Okay lang naman na huwag akong mag-work ng isang buwan dahil meron akong savings. Kaya nang sabihin ko kina Rhea, Papa Dudut na sasama ako sa Quezon, ay nagulat at natuwa sila. Libre ang bahay dahil sa mismong rest house kami tutuloy habang tinitingnan nilang mag-asawa ang mga pwedeng gawin at ayusin sa bahay na yon. Pinaghandaan ko ng sobra ang 1 month long vacation na yon, Papa Dudut. Sandamakmak na sunblock ang binili ko dahil alam ko na magbababad ako sa beach. And of course, hindi mawawala ang mga beach attire at swimsuits na iraramp ako. Single pa naman ako at baka may mahumaling sa aking alindog kapag biniyang-yang ko ang aking katawan in swimsuit. Joke lang, Papa Dudut. Inabot ng 6 na oras ang biyahe namin. May sariling sasakyan si Rhea kaya hindi namin kailangan ang mag-commute. Umasok ang sasakyan namin sa isang hindi sementadong daanan. Umulan yata ng gabi bago kami nagpunta dahil sobrang maputik yung dinaanan namin. Siguro ay nasa 5 minutes din mula sa main road bago kami nakarating sa mismong rest house. Malawak ang lupaing kinatatayuan noon. Maraming malaking puno sa paligid at medyo mataas na ang damo sa ibang bahagi. Ang mismong bahay ay malaki at 2 palapag. Akala mo ay isa yung lumang bahay ng panahon pa ng Kastila. Sinalubong kami noon ng babaeng may-ari ng bahay. Aniya, matanda pa sa kanyang rest house na yon. Nangihinayang siya kaya gusto niyang gawing beach house. Malaking renovation daw ang kailangang gawin doon at naniniwala siya sa kakayahan ni na Rhea at Arjun para maging modern at maganda ang lumang bahay. At dahil hindi ako nakaka-relate sa pag-uusap nilang tatlo, ay nag-excuse ako sa kanila para libutin ang paligid ng bahay. Sa likod ay may nakita kong balon at poso. Naroon din ang daan papunta sa dagat na nagbibigay sa akin ng excitement. Tinaha ko ang daan na nakita ko at dinala ako noon sa napakagandang dagat, Papa Dudut. Medyo yellow na parang white ang buhangin. Dahil sa walang beach resort sa lugar na yon ay para akong nasa isang Virgin Island o Virgin Beach. Parang ako pa lamang ang unang tao na nakadiskubre ng lugar na yon. May mga kabahayan sa hindi kalayuan. Halos puro kubo ang nakikita ko pero wala akong nakitang tao. Nainganyo tuloy akong maglakad-lakad sa tabing dagat habang walang sapin sa paa. Pino ang buhangin kaya ang sarap sa talampakan. Siyempre hindi ko makakalimutan ang picturean ng magandang kapaligiran at mag-selfie. Ipopost ko sana yon sa aking Instagram pero nahirapan ako kasi sobrang bagal ng data connection. Pagbalik ko kina Rhea ay tapos na nilang kausapin yung may-ari. Nakalis na rin daw matapos na sabihin ang mga gusto nitong mangyari sa design na gagawin sa bahay. Ibinaba na namin ang mga gamit na dala namin at ipinasok sa bahay. Iilan na lang ang gamit na naroon. Mga upuan, lamesa at drawer ang tanging nakikita ko. Ang sabi ni Arjun ay mga gamit sa kusina at pagtulog ang itinira ng may-ari para meron kaming gamitin. Na-amaze ako sa laki ng bahay na yon, Papa Dudut. Ang daming kwarto sa itaas at merong 5 kwarto na may kama tapos may 2 na wala. Sa ibaba ay may 3 bedroom. Malalaki ang bintana at pinto at doon ko na-realize na maganda nga yung gawing beach house. Sigurado ako na dadayuhin yon kapag natapos na at nagbukas na. Inayaan ako ni na Rhea na pumili ng kwarto na gusto ko. Magkasama kasi sila sa kwarto. Ang napili ko ay ang kwarto sa tapat ng napili nila. Para kung sakali na may kailangan ako ay madali ko silang mapupuntahan. Nagustuhan ko rin ang kwarto na yon dahil merong maliit na balcony na nakaharap sa dagat. Na-imagine ko kaagad na masarap magkape doon tuwing umaga o kaya ay mag-wine habang nagpapaantok sa gabi. Kahit sobrang luma na ng bahay ay maganda pa rin yon, Papa Dudut. Ang akala ko nga ay sira-sira na pero maayos pa naman. Kung akin siguro yon ay hindi ko na yon ipapamodernize. Hahayaan ko na sa ganong itsura. Pero dahil hindi ako ang may-ari ay nag-shut up na lamang ako. I-enjoy ko na lamang ang isang buwang kong bakasyon ng libre. Medyo iba nga lang ang naramdaman ko nang pumasok ako sa bahay na yon, Papa Dudut. Mainit kasi kahit nabukas ang lahat ng bintana at pumapasok ng maganda ang hangin. Tapos parang may kasama kaming ibang tao. Kahit kaming 3 lang ang naroon. Yung feeling na may nakasunod sa akin palagi at may nakatinging mga mata. Iniisip ko na lamang na nararamdaman ko yon dahil sa hilig kong manood ng horror movies. Nagkaroon ako ng feeling na nasa isa akong haunted house. Ganun kasi yung mga napapanood ko sa horror movies na kapag lumang bahay ay may mga multo. Hindi ko na lamang sinabi yon kina Rhea at baka isipin nila na tinatakot ko sila. Sa pagod namin sa biyahe ay natulog muna kami at gabi na kami nagising na lahat. Nauna lang silang mag-asawa na nagising kaya pagbaba ko sa kusina ay nagluluto na sila ng dinner namin. May mga stock ng food kaya hindi problema kapag nagutom kami. Meron ding electricity doon dahil hindi naman sobrang liblib ng bahay. Habang kumakain ay hindi lang mga pagkain ang nasa malaking lamesa. May mga papel din na hindi ko maintindihan ng mga nakadrawing at nakasulat. Kahit kumakain ay trabaho pa rin ang pinag-uusapan ni Rhea. Humingi pa ng pasensya si Rhea sa akin kung trabaho ang pinag-uusapan nila. Sabi ko ay ayos lang. Work naman talaga ang ipinunta nila doon kaya ina-expect ko na yon, Papa Dudut. Matapos ang dinner ay naglabas ng isang bote ng whiskey si Arjun. Samantalahin daw namin ang gabing yon dahil sa mga susunod na araw ay magiging tutok na sila ni Rhea sa pagtatrabaho. Pumuesto kami sa may likod bahay para nakaharap kami sa dagat. May ilaw doon kaya hindi nakakatakot. Nagdala na lamang kami ng table and chairs. Bakit pala ang tagal ng trabaho ninyo rito? Tanong ko sa kanila habang nagiinuman kami. Maraming pinapagawa ang may-ari. Actually, 2 buwan na naming kausap yon kasi marami siyang gustong ipabago sa rest house na ito. Pati mga wirings ay pinapacheck at pinapaayos sa amin. Pinakayaw na namin ni Rhea para hindi na sila kumuha ng iba pang tao para mas malaki ang kikitain namin. Ang sagot naman ni Arjun. Doon ko naintindihan kung bakit matagal ang trabaho nilang mag-asawa sa bahay na yon. Ultimo landscaping ay si Rhea na rin ang gagawa. Talagang lagari silang 2. Mas lalo tuloy akong humanga sa kanila, Papa Dudut. Pinapakita nila na team sila at tulungan. Sobra kaming nawili sa pagkwekwentuhan at hindi namin namalayan. Naalauna na ng madaling araw ay may laman pa yung bote ng alak. Nagaya na si Rhea at Arjun na matulog pero dahil sa nangihinayang ako sa alak ay nagpaiwan ako. Sanay kasi ako na mag-inom na mag-isa saka hindi pa ako inaantok. After ng ilang minuto na mag-isa na ako ay may biglang sumitsit sa may likuran ko. Hindi ako lumingon. Tumawa lamang ako at sinabi ko na tumigil silang 2 dahil hindi ako matatakutin. Inakala ko kasi na sina Arjun at Rhea yung sumitsit sa akin at sinusubukan nila akong takutin. Naulit pa ang pagsitsit, kaya lumingon na ako. Pero nang hindi ko nakita ang mga kasama ko ay bigla na lamang akong nakaramdam ng kilabot. Tinamblan ako ng takot, Papa Dudut. At kahit na hindi ko pa nabawasan ang alak simula nang iwanan ako ni Rhea, ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Kinabukasan ay naging busy na si Rhea at Arjun sa kanilang dapat gawin sa bahay na yon. Hindi ko na sila nilapitan, Papa Dudut, kapag alam ko na meron silang ginagawa. Nagsimula sila sa mga kwarto sa itaas. Kapag kailangan nilang kausapin yung may-ari ay nagpupunta pa sila sa malapit na main road dahil doon malakas ang signal. Ako naman ay nagbihis ng aking swimsuit at nagpunta sa may dagat. Picture-picture muna at pagkatapos ay nag-swimming na ako. Nang medyo masakit na sa balat ko ang sikat ng araw ay umahon na ako at nagbalik na sa loob ng bahay. Tumambay ako sa may balcony ng kwartong tinulugan ko. Habang nakatingin ako sa may dagat ay may sumitsit sa akin. Kagaya siya noong sitsit na narinig ko noong madaling araw. Mabilis akong lumingon pero wala akong nakitang ibang tao. Inisip ko na baka guni-guni ko lamang yon o epekto pa rin ng alak kaya binaliwala ko. Nang magsawa sa pagtambay sa balcony ay naisipan kong matulog. Medyo masakit kasi ang ulo ko gawa ng hangover. Hihiga na sana ako sa kama nang may marinig akong yabag ng sapatos. Gawa sa makapal na kahoy ang sahig kaya kapag may naglakad ay dinig talaga, Papa Dudut. Tapos yung narinig ko ay parang tunog ng takong. Lumingali nga ako pero wala talaga akong nakikitang taong naglalakad. Tuloy-tuloy kasi yung tunog ng takong. Palakas ng palakas kaya pakiramdam ko ay papalapit ang yabag sa akin. Nagpanik ako, Papa Dudut. Sa sobrang takot ko ay hindi na ako natulog pa. Tumakbo ako palabas at bumaba na. Nang makita ko ni Rhea at Arjun ay pinagalitan nila ako. Hindi raw dapat ako tumatakbo ng ganon dahil baka may masira akong gamit. Ibabawa sa ibabayad sa kanila kapag may nasira silang gamit sa bahay. Paanong hindi ako tatakbo? May naririnig ako naglalakad sa kwarto ko kahit ako lang ang naroon. Parang may naglalakad tapos eh hindi ko siya nakikita. Natatakot kong sabi sa kanilang dalawang mag-asawa. Jessie, lasing ka lang. O may hangover ka? Alam mo, maligo ka na kaya o magkape? Ang natatawang sabi pa ni Rhea. Nagkape na ako at hindi lang ako naligo. Nagswimming pa nga ako eh. Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala kayo sa akin. Tapos kagabi at kanina may sumisitsit sa akin kahit na walang ibang tao. Patuloy kong kwento sa kanila. Nakakalungkot na hindi nila ako pinaniwalaan, Papa Dudut. Napagsabihan pa ako ni Rhea na wala silang oras para sa mga biro kung ganon. Wala raw kasi silang nararamdamang kakaiba sa bahay na yon. Huwag ko raw silang istorbuhin sa walang kwentang bagay. Alam ko naman na nasabi yon sa akin ni Rhea dahil sa pagod niya, kaya inintindi ko na lamang siya. Sa second night ko na matutulog sa kwartong yon ay natakot na ako, Papa Dudut. Hindi agad ako nakatulog sa pangamba ko na baka habang tulog ako ay may kung anong mangyari sa akin. Sa dami ng horror movies na napanood ko, alam ko na umaatake ang mga multo o kung anumang elemento kapag tulog yung bibik na mahindila. Hindi ako nanalo sa paglaban ko sa antok. Nakatulog ako bago sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Nagising ako na walang nangyaring kakaiba o kababalaghan sa akin. Kaya ng mga sumunod na gabi ay medyo nakampante na muli ako sa bahay na yon. Siguro nga ay dala lang ng alak at hangover kaya kung ano-ano ang mga naririnig ko. One week nang maayos ang tulog ko sa bahay na yon. Kaya hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano. Nakita ko rin kung gaano kahirap ang trabaho ni Arjun at Rhea sa bahay, kaya ako na ang nagpupuntang mag-isa sa bayan kapag merong kaming kailangan. Nagko-commute ako kasi hindi ako marunong magmaneho. Sa pagpunta-punta ko sa bayan ay may nakita kong isang resto bar. Dahil sa alak na ako ay naisipan kong magpunta doon isang gabi. Sobra akong natuwa dahil may mga bagong kaibigan akong nakilala. Akala ko ay mag-isa akong iinom pero dahil sa kanila ay meron akong nakasama. Sobra akong nag-enjoy kaya hindi ko na namalayan pa ang oras. Hindi pa nga ako uuwi kung hindi pa lumapit yung waiter at nagtanong kung may last order kami. Mag-aalas 3 na ng madaling araw akong umuwi papadudot. Nang naglalakad na ako papasok sa daanan papunta sa rest house, ay bigla akong nagsisi kung bakit hindi na lamang ako naghanap ng motel sa bayan at doon natulog. Nakakatakot kasi yung daanan. Bukod sa madilim ay parang may kung anong bubulaga sa aking harapan. Parang may mga nakasilip rin mula sa malaking puno na aking dinadaanan. Walang ilaw roon kaya tanging flashlight ng cellphone ko ang gamit kong ilaw. Ang nagpahirap pa sa akin ay ang suot kong 6-inch estileto na sa tuwing iniyahakbang ko ay lumulubog sa malambot na lupa ang takong. Hindi ko tuloy magawang maglakad ng mabilis. Ayoko magyapak dahil maputik. Dagdag pa na bangenge na ako, Papa Dudut. Hindi ako tumitigil sa pagdarasal dahil malaki ang pananampalataya ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Basta maniwala lamang ako sa Kanya. Sa awa ng Diyos ay ligtas ako nakauwi sa lumang rest house. Diretso kaagad ako sa kwarto at pagkahubad ng sapatos ay humiga na ako. Sa sobrang lasing ko ay ang matulog ang tangi kong gustong gawin. Kakapikit ko pa lamang nang marinig ko ang muling pagyabag ng takong. Bigla rin ang paglamig ng sobra sa kwartong yon na parabang nasa loob ako ng freezer. Patay ang electric fan at sarado ang mga bintana kaya imposibleng maging ganon kalamig doon, Papa Dudut. Wala sana akong balak na pansinin ang lahat ng yon pero naging mabilis at malakas yung tunog ng takong. Pagmulat ko ay may nakita akong bulto ng isang matangkad na babae na papalapit sa akin. Dahil sa patay ang ilaw, ay yung hugis ng katawan niya ang tangi kong nakikita, Papa Dudut. Payat siya at parang nakasuot ng mahabang damit. Nakaikot sa tuktok ng ulo niya ang buhok niya. Nalaman ko na sa kanya nagmumula yung tunog ng takong dahil sa bawat hakbang niya ay sumasabay yung tunog na yon. Napatulala ako sa mga nakita ko, Papa Dudut. Hindi na ako makagalaw noon. Nang makalapit siya sa akin ay may sinabi siyang mga salitang hindi ko maintindihan. Tunog Kastila yon. Malakas ang boses niya na nakakatakot. Kahit na hindi ko siya naiintindihan ay alam kong minumura niya ako. Bigla niya akong sinampal ng malakas. Naramdaman ko ang malamig niyang palad sa pisngi ko. Sa lakas ng sampal ay tumabingi pa ang mukha ko. Hindi ko na napigilan ang mapasigaw. Napatakbo ko pababa ng kama at binuksan ang ilaw. Hindi ko na nakita yung babae. Walang sign na merong ibang tao bukod doon. Mabuti na lamang at hindi nagising sina Ray at Arjun sa sigaw ko. Kung hindi ay mapapagalitan pa ako. Pero yon ang akala ko lang pala dahil sa breakfast ay tinanong nila ako kung bakit ako sumigaw. Narinig niyo yung sigaw ko? Bakit din niyo ako pinuntahan sa kwarto? Tanong ko sa kanilang dalawa. Alam kasi namin na nagpapaka OA ka lang. Saka sobrang pagod kami ni Arjun para bumangon. For sure eh, nakakita ka ng ipis no? Medyo marami kasing ipis dito eh. Napabayaan na kasi talaga, ang sabi pa ni Rhea. Oo, may flying ipis sa kwarto ko last night. Kaya napasigaw ako. Pagsisinungaling ko. Ayoko kasing sabihin na may nakita akong babae na sinampal ako. Dahil sasabihin nila na lasing ako. Kaya hindi nila ako paniniwalaan. Bakit pala may pasaka dyan sa left cheek mo? Napaano ka? Nag-aalala lang tanong ni Arjun. Napahawak ako sa isa kong pisngi. Tumayo muna ako at tumarap sa salamin sa living room. Hindi ko alam na meron akong ganung pasa kung hindi pa sinabi ni Arjun. Ang laki ng pasa ko sa isang pisngi na kahit sinong makakita ay sasabihin na sinampal o sinapak ako ng malakas. Pagbalik ko kina Rhea ay sinabi ko na nadapa ako nang naglalakad ako pabalik. Humampas sa lupa yung parteng yon ng mukha ko. Kaya merong pasa. Hindi ko kasi alam kung papaniwalaan nila ako kapag sinabi ko na may babaeng sumampal sa akin sa kwarto. saka hindi ako 100% sure kung totoo ba yung babae o epekto lamang ng pagkalasing ko. Maghapon akong wala sa sarili, Papa Dudut. Iniisip ko kasi kung ano nga ba ang pwedeng nangyari kung bakit ako merong pasa sa pisngi. Wala akong maalala na may ibang nangyari sa akin kung hindi ang malakas sa sampal lamang ng babaeng yon. May parte ng utak ko na nagsasabi na umalis na sa lugar na yon. Pero naisip ko na maboboard lang ako sa condo unit ko. Isang buwan kasi akong hindi nagpa-schedule ng trabaho. Saka nagwo-worry din ako kina Rhea at Arjun. Paano kung totoo yung babaeng nakita ko noong isang gabi? Baka kung ano ang gawin noon sa mag-asawa kong kaibigan at konsensya ko pa. Ang naisip ko na lamang na gawin ay patunayan sa kanila na merong multo na babae sa bahay na yon na nananakit. Problema ko nga lang ay kung paano ko yon magagawa. Nagkaroon ako ng mataas na lagnat ng araw na yon at napraning tuloy kaming tatlo dahil baka meron akong COVID. Nagpa-home service kami ng COVID test at nakampante na kami nang nag-negative kaming tatlo. Sadyang lagnat lang talaga ang meron ako. Hindi talaga kakayanin ang konsensya ko kung meron akong virus tapos ay nahawa ko sina Arjun at Rhea. Siyempre ako ang palaging lumalabas kaya ako ang malaki ang chance na magdala ng virus. Mabuti at merong baon na mga gamot kagaya ng paracetamol si Rhea kaya meron kagad na kong nainom. Medyo okay pa ako ng umaga hanggang hapon pero nang gumabi na ay doon ako nakaramdam na para bang mamamatay na ako. Pinagluto ako ni Arjun ng sopas. Dinalhan nila ako sa kwarto para hindi na ako bumaba pa ng kusina. Pagkainom ko ng gamot ay inantok ako ng sobra. Maaga pa nang makatulog ako. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko ng gabing yon ay hindi ko na inisip yung babaeng sumampal sa akin nung lasing ako. Sa gitna ng aking pagtulog ay nagising ako nang dahil parang may mabigat na nakapatong sa aking ibabaw. Mas ramdam ko yung bigat sa parting dibdib ko. Sapat ang bigat na yon para mahirapan akong makahinga, Papa Dudut. Medyo nagpanik ako nang hindi ko magawang ibukas ang aking mata at hindi ko maigalaw ang kahit na anong parte ng aking katawan. Iniisip ko nung una na baka nananaginip lamang ako kaya hindi ko na sinubukan na kumilos. Pero nang mas mahirapan ako sa paghinga dahil pabigat ng pabigat ang nakadagan sa akin ay napagtanto ko na hindi na yon isang panaginip. Pilit akong sumisigaw pero kahit yon ay hindi ko magawa. Kahit nakapikit ako ay nakikita ko sa utak ko ang paligid. Nakahiga ako sa kama at may isang babae sa may paanan ko. Siya rin yung babae na nakita ko na sumampal sa akin, Papa Dudut. Ang ipinagkaiba nga lang ay meron siyang dalang mahabang kawayan. Sumisigaw siya. Galit na galit siya sa akin at hindi ko alam kung bakit. Matapos niyang magsisigaw ay paulit-ulit niya akong hinampas ng dala niyang kawayan. Tinamaan ako sa binte, hita, tiyan at sa braso. Dama ko ang sakit ng bawat latay ng kawayan sa balat ko. Kaya naisip ko na totoo talaga na pinapalo ako ng babaeng yon. Wala akong magawa, Papa Dudut. Paulit-ulit akong nagdasal na sana ay hindi totoo ang lahat ng yon. Kasi pakaramdam ko ay katapusan ko na. Nang inulit-ulit ko sa utak ko ang pangalan ni Jesus, ay tila himala na nagawa kong ibukas ang aking mga mata. At nakagalaw na rin po ako. Hingal kabayo ako na parabang napakalayo ng tinakbo ko. Tagaktak ang pawis ko sa aking mukha sa likuran. Nakaramdam din ako nang wala na akong lagnat matapos ng bangungot na yon. Sa nangyari ay naisip ko na hindi ko yon dapat na ipagsawalang bahala. Hindi na biro o basta guni-guni ang nangyari. Totoo na yon, Papa Dudut. At hindi yon likha ng aking imahinasyon dahil sa panonood ko ng mga horror movies. Kaya kinabukasan ng umaga ay walang pagdadalawang isip kong sinabi kina Rhea at Arjun ang nangyari sa akin. Kagaya ng inaasahan ko ay hindi pa rin naniwala sa akin sina Rhea at Anya ay dulot lamang yon ng mataas kong lagnat. Ganon din daw ang nangyari sa kapatid niya, nagdeliryo ng dahil sa lagnat. At sinabi na nakita nito ang namatay nitong lolo at lola. At hindi lang niya na ipaliwanag ay kung bakit marami akong pasa sa braso at binte. Ngunit ang kinagulat ko ay si Arjun. Akala ko ay hindi siya maniniwala sa akin pero nabigla ako sa kanyang sinabi. Naniniwala ko sa iyo, Jesse. Ang totoo, nung unang gabi natin sa bahay ay may narinig din akong sitsit. May nakita rin akong anino ng matangkad na babae sa itaas, ang sabi ni Arjun. Baka sa mukha niya ang takot. Pati ba naman ikaw, Arjun? Pinagkakaisahan niyo akong dalawa. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Jesse? Eh bakit nag-iba na ang ihip ng hangin? Wala ka namang nababanggit na ganyan sa akin eh, ang natatawang wika pa ni Rhea. Ayoko kasi na matakot ka at baka umatras ka sa trabaho natin dito. Nangihinayang kasi ako sa project na ito kasi malaki ang kikitain natin kapag natapos na, paliwanag pa ni Arjun. So totoo na may multo nga sa bahay na ito? Isang babae? Hindi makapaniwala ang tanong ni Rhea. Laking pasalamat ko na nagkaroon ako ng kakampi sa bahay na yon, Papa Dudut. Dalawa na kami ni Arjun na nagsasabing may multo nga sa bahay. Kaya unti-unti ay nakumbinsin namin si Rhea na totoo ang sinasabi ko. Isang hapon ay naisipan kong mag-swimming sa dagat upang makalimot sa mga hindi magandang bagay na nararanasan ko sa bahay na yon. Matapos ngang halos isang oras na nasa dagat ay naisipan kong bumalik na. Dumidilim na rin kasi at baka kailangan ni Rhea ng tulong sa paghahanda ng aming dinner. Habang naglalakad pabalik ay napatingin ako sa may balcony ng kwartong tinutulugan ko. Doon ay nagtayuan ang balahibo ko sa braso at batok nang may nakita kong babaeng nakatayo sa balcony. Nakatanaw siya sa dagat. Yung suot niyang damit ay parang barot saya. Bigla akong tinawag ni Rhea kaya nawala sa mata ko ang babaeng yon. Pagtingin ko sa balcony ay nawala na rin siya. Rhea, yung babae nakita ko sa balcony, nakatayo siya. Takot kong sabi sa aking kaibigan. Tumingin si Rhea sa balcony pero wala siyang nakita. Sinabi niya na huwag na lang pansinin. Mukhang ako raw ang nagustuhan ng multo kaya sa akin palaging nagpapakita. Kahit papaano ay natuwa ako kasi naniniwala na si Rhea sa akin. Hindi na ako nagmumukhang nasisiraan ng ulo o gumagawa ng kwento kapag sinasabi ko yung tungkol sa multo. Hindi na ako mapalagay sa totoo lang. Natatakot na ako na baka hindi ko na kayanin ang mga susunod na gagawin sa akin ng babaeng yon, Papa Dudut. Kaya naman nang bumalik roon ng babaeng may-ari na si Ma'am Cleo ay naglakas loob akong kausapin siya tungkol sa multong nagpaparamdam sa akin sa rest house niya. Baka kasi makakuha ako ng sagot kung bakit parang galit na galit yung multo sa akin. Bago ako makipag-usap kay Ma'am Cleo ay nagpaalam ako kina Rhea at Arjun. Pinigilan nila akong gawin ang naisip ko kasi baka raw hindi magustuhan ng may-ari ang pagtatanong ko tungkol sa bahay. Nangangamba sila na ipahinto o ibigay sa iba ang project na yon. Pero hindi ako nagpapigil sa kanila. Naghintay ako ng magandang tiyempo nang makita ko na mag-isang umakyat sa second floor ng bahay si Ma'am Cleo ay agad ko siyang sinundan doon. Pumasok siya sa kwartong ginagamit ko at nagulat siya nang makita kong nakasunod sa kanya sa naturang kwarto. May gumagamit pala ng kwartong ito, ikaw ba? Tanong ni Ma'am Cleo. Ako nga po, hindi po ba ito pwedeng tulugan? Pasensya na po kayo kung hindi pwede kasi hindi ko po alam. Ang nahihiya kong sabi. Hindi naman, pero I suggest na sa ibang kwarto ka na lamang matulog. Marami pang ibang kwarto na mas malaki. Gusto mo ba na samahan kitang pumili? Nakangiting sabi ni Ma'am Cleo. Kahit nakangiti siya sa akin ay nakita ko sa mga mata niya na nababahala siya. Obvious na meron siyang tinatago. Hala, eh bakit po papalitan ninyo kung hindi naman po pala bawal? Curious kong tanong. Medyo nagdalawang isip pa siya na magsalita, Papa Dudut. Pero sa huli inamin na niya sa akin ang hindi niya masabi kanina. Ang sabi ni Ma'am Cleo ay dati yung kwarto ng nanay ng lola niya. Ayon sa lola niya ay strikta ang nanay nito at galit sa bakla. Kaya nang malaman nitong bakla ang isa sa mga anak nitong lalaki ay labis ang pagmamalupit na naranasan ng anak nito. Pinapalo, kinukulong at kung minsan ay hindi pinapakain. Hindi raw alam ni Ma'am Cleo kung bakit galit sa bakla ang nanay ng lola niya. Pero ang hula niya ay baka daw dahil sa mga lumang paniniwala ng isang kahihiyan sa pamilya kapag nagkaroon ng anak na bakla. Doon ko nga sinabi kay Ma'am Cleo ang mga naranasan ko sa bahay na yon. Kinalabutan siya nang ipakita ko ang mga pasa sa aking katawan. Hindi ko na kailangan na kumbinsihin siya na maniwala sa akin dahil siya na mismo ang nagsabi na ang nanay ng lola niya ang may gawa noon sa akin. Nakwento niya sa akin na may pamangkin siyang silahis na nagbakasyon sa rest house na yon at kagaya ko ay kung ano-anong kababalaghan ang naranasan ito. Sa takot ng pamangkin niya ay umalis na ito kaagad at hindi na bumalik pa kahit kailan. Sinabi sa akin ni Ma'am Cleo na kaya ako lang ang sinasaktan ng babaeng multo ay dahil sa aking kasarian. Bagaman at naniniwala siya na walang mali sa pagiging miyembro ng LGBTQ, ay hindi na raw nila mababago ang paniniwala ng nanay ng lola niya dahil matagal na itong patay. Nadala na raw nito hanggang sa hukay ang galit sa mga bakla na kagaya ko. Sabi pa niya ay gusto na niya akong palisin noong unang beses niya akong nakita. Nangamba raw siya na may masamang mangyayari sa akin at nangyari na nga. Pero inisip niya na baka hindi na nangangambala ang nanay ng lola niya. Humingi siya ng sorry sa akin at agad ko siyang pinatawad. Kaya natapos ang kwentuhan namin ni Ma'am Cleo ay hinakot na namin sa kwarto ni na Arjun at Rhea ang lahat ng gamit ko. Kahit sa sahig na lamang ako matulog ay ayos lang basta ayoko nang maulit pa yung mga na-experience ko sa babaeng multo na nasa bahay na yon. Sinabi ko kina Rhea ang napag-usapan namin ni Ma'am Cleo at kahit sila ay natakot din. Narinig ko na nag-usap ang mag-asawa kung itutuloy pa ang pagtapos ng project na yon. Si Arjun ay ayaw na pero si Rhea ay gusto pa. Ako naman ay bumase sa desisyon ni Rhea dahil siya talaga ang kaibigan ko sa kanilang dalawa. Kaya ang ending ay nagstay pa rin kami sa rest house sa kabila ng mga nalaman namin. Buti at pumayag silang dalawa na magsama-sama kami sa isang kwarto upang kung sakali na may mangyari sa akin ay madali nila akong masasaklolohan. Palagi na rin kaming nagdarasal bago matulog para merong kaming dagdag na proteksyon. Pero tila walang epekto ang mga ginawa namin yon. Sa mga unang gabi lang ako pinatahimik ng babaeng multo. Makalipas kasi ang dalawang gabi matapos kong makausap si Ma'am Cleo ay muling nagparamdam sa akin yung babae. Kampante akong natulog dahil akala ko ay hindi na ako gagambalain pa ng multo. Sabi ko pa nga effective yung pagdarasal namin at pagsasama sa isang kwarto kasi hindi na ako ginugulo ng multo. Tulog na kaming lahat ng gabing yon. Nasa sahig ako. May latag akong kutsyon kaya komportable pa rin ako sa aking pagkakahiga. Nang bigla akong magising nang marinig ko yung sigaw ng babae na galit na galit. Kasabay noon ay ang magkakasunod-sunod na pagsampal na naramdaman ko sa aking magkabilang pisngi. Nagsisigaw ako kaya nagising ang mag-asawa. Niyakap ako ni Rhea habang si Arjun ang nagbukas ng ilaw. Napahagulhol ako ng iyak sa sobrang takot, Papa Dudut. Hindi ko kasi naranasan sa parents ko o sa kahit na sinong family member ang pagtutol nila sa pagiging gay ko. Tapos sa isang multo ko pala yon mararamdaman at ma-experience. Hindi ko na kinaya ang pananatili sa rest house na yon kaya nang sumapit ang umaga ay nag-impake na ako ng mga dala kong gamit. Aalis na sana ako ng araw na yon pero naalala ko na pahirapan pala ang biyahe kapag nag-commute. Hindi ako sigurado kung mahihinto bang bus kapag naghintay ako sa main road. Hindi rin ako pwedeng ihatid ni Arjun pabalik dahil meron silang trabaho. Naghahabol na kasi sila dahil ilang araw na lang ay kailangan na nilang matapos ang dapat nilang tapusin. Wala akong nagawa kundi ang magstay sa rest house, Papa Dudut. Imbis na ma-relax at mag-enjoy sa bakasyon na yon, ay hindi ko na nagawa pa. Palagi akong paranoid tuwing gabi. Lalo na bago matulog dahil takot na takot akong saktan muli ng babaeng multo. Ilang araw bago matapos ang trabaho ni na Rhea at Arjun ay bumalik si Ma'am Cleo. May kasama siyang pare at pinabless niya ang buong rest house. Sa pag-asang mananahimik na ang kaluluwa ng babaeng naroon. Naging epektibo naman ang pagpapabless ng bahay na yon, Papa Dudo, dahil simula ng araw na yon ay naging magaana ang pakiramdam ko sa rest house na yon. Hindi ko na nakita o kahit naramdaman pa ang presensya ng babaeng multo. Hanggang sa natapos ang project ni na Arjun at Rhea ay naging payapa na ang pagstay ko doon. Ligtas naman kaming nakaalis sa naturang rest house. Makalipas nga ang isang linggo ay bumalik muli doon si Ray at Arjun. Inaya nila ako pero hindi na ako sumama. Bukod sa takot ay meron na rin kasi akong trabaho. Tatlong araw lang si Rhea doon at bumalik na rin sila. Aniya ay mukhang wala na talaga yung multo ng babae dahil wala nang naramdaman si Arjun. Sinimula na rin daw ang renovation sa rest house. Ang sabi ni Rhea ay ni-invite kami ni Ma'am Cleo sa opening ng beach house. Ano? Pupunta ka ba sa opening noon? Tanong sa akin ni Rhea. Hindi na siguro, busy na rin kasi ako eh. Ang tanggi ko. Busy o takot na? Ang natatawang tanong niya. Diyos ko Rhea, sa mga naranasan ko sa bahay na yon, ay maintindihan mo naman siguro kung bakit ayoko nang bumalik doon, no? Pailing-iling kong sagot. Ang sabi pa ni Rhea ay malapit nang matapos ang renovation ng rest house. Siguro raw ay isang buwan na lamang ay tapos na yon at pwede nang mag-open. May mga picture pa siyang ipinakita sa akin kung ano ang itsura ng dating rest house. Na ngayon na isa ng beach house. Sobrang layo na niya sa dati niyang itsura. Moderno na ang disenyo. Talagang wala na yung parabang naglakbay ka pabalik sa nakaraan na pakiramdam. Wala na rin yung parang nasa isa kang haunted house. Hindi na nakakatakot sa madaling salita. May ilang araw bago ang opening ay nagulat ako nang tumawag si Ma'am Cleo sa akin. Pilit niya akong pinapupunta sa beach house nila. Para raw makabawi sa akin ay binigyan niya ako ng 3 nights and 2 days na stay kasama si Ray at Arjun. Gusto ko sanang tumanggi pero nahiya na ako papadudod. Dahil nararamdaman kong nais talaga nilang makabawi sa akin dahil sa mga nangyari sa akin sa dati nilang rest house. Pumayag ako pero sabi ko ay isang gabi lang akong pupwede dahil marami akong trabahong nakalinya. May takot man sa aking dibdib ay bumalik ako sa rest house na isa ng beach house. Umanga ako sa ginawang design doon ni Rhea at Arjun. Nagtapang-tapangan ako na nagpunta sa kwarto na una kong tinulugan noong rest house pa yon. Malayo-malayo na yon sa dating lumang design. Habang tinitignan ko ang bawat sulok ng kwarto ay kinilabutan ako nang makarinig ako ng sit-sit. Agad akong lumabas ng kwarto dahil naramdaman ko ang presensya ng babae. Sigurado ako. Nandun pa rin siya. Papadudut. At sana lang kung meron mang kalahi ko ang magstay sa kwartong yon ay hindi na maranasan ang naranasan ko noon. Sana'y tuluyan ng manahimik ang multo ng babae o kaya kahit na mawala na lamang ang galit niya sa mga kagaya ko. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Papadudut. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat and keep safe po sa ating lahat. Sana po ay nagustuhan ninyo ng mga listeners ninyo ang aking kwento ng katatakutan. Sincerely yours, Jesse. Tunay na nakakatakot kapag may isang kaluluwang gumagambala sa iyo sa dahilang hindi mo alam. Kapag hindi mo kasi alam ang dahilan niya kung bakit hindi matahimik ang isang kaluluwa, ay hindi mo rin malalaman kung paano mareresolba ang problema niya. Ngunit hindi rin masama na kung kaya ay umiwas tayo sa mga lugar. Lalo na kapag alam natin na meron doong nananahan na nila lang na hindi nakikita ng normal na mga mata. Higit sa lahat ang ating pangsariling kaligtasan at mga mahal natin sa buhay ang ating dapat na priority. Huwag din nating kakalimutan na tumawag palagi sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa oras na hindi na natin alam ang ating gagawin ay tanging siya lamang ang pwede nating makapitan. Kagaya na lamang ni Jesse na iniligtas ng kanyang mga dasal at matinding pananampalataya sa nasa itaas. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories.